Utwór dnia, czy piosenka dnia. Kamasy Washington dziś kilkukrotnie do usłyszenia. Między innymi w porannej audycji polecamy i zapraszamy. A tymczasem na budziku 10 po czwartej. Dream of this heat, and if we ever go. O, właśnie mówiłem, Julia Pietrucha, fantastycznie, 13,5 minuty po godzinie 4. No to ostatni raz w tym tygodniu zmierzymy się z szybkością, prędkością, z zaskakującą obłudnością dzisiejszych korespondentów i przodowników. A więc budzik@polskieradio.pl mailowo, 2 2 7 3 telefonicznie i 71335 SMS-owo. No to wydaje mi się, że chyba już pierwszy raz podczas tego rocznego lata. Piątkowe trzy szybkie ciach ciach. Parfit, nowe nagranie w trójce, rozbudzające i rozgrzewające nie tylko dzisiejszych korespondentów i przodowników, ale bardzo się cieszymy na te pierwsze sygnały. Mailowo dziś bardzo gorąco pozdrawia pani Ola, urlopowana, letnie pozdrowienia, już z wakacji, to już lato i już sezon wakacyjny. Bardzo gorąco pozdrawiamy i pięknie dziękujemy za informacje także te w PS-ach, że polskie morze jest najpiękniejsze. No może i też najczystsze, to i słyszeliśmy także z tych najnowszych badań, o tym wczoraj mówiliśmy także, jeśli chodzi o plaże, najczystsze właśnie, najpiękniejsze to na pewno, może nie najcieplejsze, ale przecież nie o to jeszcze chodzi. Bardzo dziękujemy, jest pocztówka z wakacji od pani Oli, która dziś jako pierwsza napisała mailowo. Telefonicznie pan Piotr z Górnego Śląska informuje, że chmury i mokro, i wiatr na Górnym Śląsku i nie tylko 11 stopni, ale do roboty trzeba się zbierać. No więc właśnie, także gorące pozdrowienia z południa, jeszcze przed urlopem, pan Piotr. No i SMS-owo, pan Sławek pozdrawia z zaspanej Bochni, 12 stopni w drodze, no nie na wakacje jeszcze i nie na urlop, w drodze do pracy, pan Sławek jako pierwszy dziś SMS-owo. To dzisiejsze grono przodowników, a ciąg dalszy korespondencji od państwa i tej krajowej i zagranicznej oczywiście już za kilka chwil, za moment, także powitanie nowego dnia, a już po wczorajszym początku astronomicznego lata. Dziś także pierwszy dzień lata kalendarzowego. Ale o tym potem. Gdy nie mogę zasnąć, zaglądam w ciemność.

tak, okrzyk radości, hoje, Greta Van Fleet i Safari Song. Od tego Safari to odpoczywamy. Zresztą pan synoptyk za chwilkę. Na razie powitanie nowego dnia i przypomnienie wybranych wydarzeń z historii. Jak to drzewie bywało? Budzikowe kalendarium. A przypomnimy sobie trzy razy urodziny. Właśnie z 22 czerwca. W 1767 roku urodził się Wilhelm von Humboldt, niemiecki filozof, współzałożyciel Uniwersytetu w Berlinie, nazwanego zresztą jego imieniem. Zmarł w 1835 roku. 122 lata temu urodził się Henryk Dobrzański, pseudonim Hubal, major, olimpijczyk, przypomnijmy, występujący w jeździectwie, uczestnik wojny obronnej Polski w 1939 roku, organizator i dowódca pierwszego polskiego oddziału partyzanckiego Hubalczyków. Walczył na Kielecczyźnie, a zginął w 1940 roku. No i jeszcze jedna data. Wspominamy Jerzego Grzegorzewskiego w rocznicę urodzin. Urodził się w 1939 roku. Był reżyserem i scenografem teatralnym. Zmarł w roku 2005. Trzy razy daty z historii z 22 czerwca na teraz. A ciąg dalszy także w muzycznym kalendarzu. To już za niecałą godzinę. A pan synoptyk? A pan synoptyk tak troszkę z parasolem, troszkę zapięty pod szyję. Już za chwilę z prognozą pogody. Daria Zawiałow. Nic. No nie to, że nic, ale być może coś państwu przychodzi do głowy, co dziś mogłoby być w naszym cyklu 3 na raz. W tej sprawie SMS-owo, to może już tak szybciusieńko teraz powiem, przed prognozą pogody. 71335. Oczywista oczywistość? No tak bym podpowiedział, może nie do końca, bo i wczoraj żegnaliśmy wiosnę, a dziś... No dobra, bo już za dużo powiem. Minęła 4:30. Czas na prognozę pogody. Proszę kombinować, proszę kombinować. Dziś pochmurno, deszczowo, przelotne opady miejscami głównie na zachodzie i na północy. Możliwe także burze, no i znaczne ochłodzenie. O tym za chwilkę. A wiatr umiarkowany i porywisty w zachodniej połowie kraju. Dość silny w porywach do 65 km na godzinę. Zresztą też i do 65 w czasie burz. Wiatr zachodni. Ciśnienie rośnie w południe w Warszawie. Wyniesie 1001 hektopaskali. No i ochłodzenie. A i owszem, bo w drodze do pracy dziś tylko 13-14 stopni, to przed czwartą, no a w ciągu dnia, jak Polska długa i szeroka w sumie, temperatura wyrównana od 16 do 19 stopni. Najniższa temperatura w Bieszczadach, na Podkarpaciu 16, w centralnej części kraju 19, na Kujawach oraz na Mazowszu dziś najwyższa temperatura. To tyle od pana synoptyka. Pochmurno, deszczowo, wiecznie i burzowo. Jeszcze zapowiedzi tego, co w weekend w pogodzie, w dalszej części naszego spotkania. No a teraz trzy na raz. Szukamy czegoś, co łączy. Trzy różne nagrania różnych wykonawców. Podglądam szybciusieńko, podpowiedzi, odpowiedzi. 7, 1, 3, 3, 5. No ciekawe, czy uda się po pierwszej nutce. Jeśli nie, to jeszcze będziemy podpowiadać. Będzie druga i trzecia, ale po kolei. Na razie odsłona pierwsza. Znów wygładzam ciebie w sobie, wszystkie kanty, wszystkie rogi. Grubo cukrem posypuję rozczarowań słone złogi. Znów się widzę obok ciebie, żony z dziećmi, śnę na księżyc. Sąsiadowi z miną kata pokazuje w windzie język. Czy to się kiedyś skończy, czy to się w końcu zmęczy? Czy wreszcie się położy pod kocem niepamięci? Trzecia zima, nie wiem nawet, czy tam żyjesz. Na podglądzie znów przewijam nasze rozedrgane chwile. Znowu goszczę ciebie w sobie, znów ci stawiam pomnik boski. Rana w środku się rozbliźnia, pętla czasu ciśnie mocniej. Czy to się kiedyś skończy, czy to się w końcu zmęczy? Czy wreszcie się położy pod kocem niepamięci? Czy to się kiedyś niczym ducha za sobą zostawię. I co? I nic z tego nie wyjdzie? I podglądamy 7-1-3-3-5. No, nie takie znowu oczywiste i nie takie znowu łatwe. No, ale chodzi o konkretną odpowiedź. Cóż to takiego? Co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców? Też i związane z tym, co wczoraj, i też związane z tym, co dzisiaj za oknami. No, może tak. I w kalendarzu. I no, jest kilka nurtów, których można poszukiwać, co łączy. Trzy różne nagrania, pierwsze za nami, drugie i trzecie z rzędu przed. Przypomnę, 7-1-3-3-5, a na budziku za 23 minuty 5. Słońce zdechło, choć nigdy nie świeciło to jasno. Gabinet na Rumunię zbiegł ratować własną. Trzy na raz. Tam przeze mnie tutaj jestem. No i co? I wczoraj było lato, a dziś zima. Niech i tak będzie, pan Grzegorz z Bytomia, brawo. Ale że zima czy lato? Pan Przemek z Krakowa też z takim zapytowywaniem. No i jeszcze od pana Zdzisława ze Starachowic odpowiedzi zima. Tak jest, to najprawdziwsze z prawdziwych odpowiedzi. Bardzo piękna rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Mówiłem, że będzie łatwiej? Mówiłem. Trzecia zima, Anita Lipnicka, Laocze, zima stulecia i przed chwilą Ania Brachaczek z przyjaciółmi, między innymi Malera Grackers w utworze Jest mi zimno. No może i tak, po tych upałach, gdzie wczoraj nawet i do 32 stopni temperatura dochodziła, dziś też dwucyfrówka, no ale jednak jedynka z przodu, to robi wrażenie, że rzeczywiście może być zimno. Odpowiedzi państwa rozgrzewające ze słowem klucz, może to pory roku. Też mogło tak być, to pan Marcin z Piotrkowa Kujawskiego. Pan Andrzej z Prostek, letnie przesilenie słońca. Coś się kończy, by mogło zacząć się coś. Może to przemijanie. Dobrze, dobrze. Koniec. Na przykład dzisiaj łatwe hasło. Koniec roku szkolnego, podpowiada pan Emil z Opoczna. Rzeczywiście tych końców roku szkolnego też było kilka z Lipianów. Także pan Kamil, że 12 stopni koniec roku szkolnego i koniec także z Buzka Zdroju. Taka odpowiedź od pana Kamila. Wysyp panów Kamilów dziś. Koniec, koniec, koniec i roku szkolnego, koniec i wiosny, ale początek lata, więc dziś taki właśnie wspólny mianownik. Na wyróżnienie, no niestety znów osoba się nie podpisała, ale odpowiedź, myślę, godna wyróżnienia i to bardzo. Uwaga, co łączy trzy różne nagrania? Co łączyło te dzisiejsze? Zaskakujące, ja bym na to nie wpadł. Kanibalizm. Contradictions, why won't you let me out? I need a way to separate it, but I promise you that I'll make sure you never forget me. Now that you want it, now that you need it, I'm too far gone. You're trying to play me, but I'm not breaking. I'm telling. And so twisted that it's freaking me out. Distant eyes, it's no surprise you can't do anything now. I'm telling you I'm bulletproof. Believe me. ale żeby tak w ciągu jednego dnia, no tak się akurat złożyło, co prawda jeszcze dnia nie ubywa, ta najkrótsza noc za nami, ale że dwucyfrówka, dopytuje pan Ernest, to by było dobrze, w Częstochowie teraz 8, jak mniemam, plus 8. Bieszczadzkie anioły na słuchu w drodze do Warszawy, kłaniamy się nisko. Jak żyć, panie redaktorze? To trudne pytanie, to chyba nie do mnie. Pan Piotr z drogi też pozdrawia, informuje, że dzisiaj dużo utworów z pogodą w tle. No i z taką bym powiedział też, jak przed chwileczką Godsmack z pralką automatyczną, bo w wielu miejscach, nie tylko wczoraj, tak już buzowało, już dochodziło, ale troszkę i strachy na lachy, choć w wielu miejscach też i popadało i przede wszystkim silnie wiało. Sygnały od państwa. Czy jestem pierwszy? Dopytuje pan Leszek z Poznania. No tak, gdyby to powiedzieć, że to zapytał pierwszy dzień lata, czy jest pierwszy, to tak, tak, panie Leszku, jest pan pierwszy. Sygnał od pani Kingi z Lubelszczyzny. Jednym okiem chwilowo tak sobie jeszcze dosypiam dziś. No tak jakoś wyszło. Najkrótsza noc w roku. No to ma swoje prawa też. Budzik wyłączy klimę. To prośba od pana Roberta. No przecież wyłączona. Mówiłem, że dwucyfrówka. Ale w Częstochowie chyba jeszcze nie wyłączyłem. Przypomnę, plus 8. Sygnał od pana Piotra, który donosi, że ochłodzenie nastąpiło. Tak jest. I jeszcze pan Robert budzik sobie włączy, kiedy będzie zimno. Jakby nie patrzeć, to dziś dzień niby krótszy, czyli idą święta. No. Wczorajsze temperatury z dokumentacją fotograficzną, także podrzuca pan Robert. 33, tak, dokładnie też i tyle na pulpicie w aucie mi się pojawiło. 37, no może nie, ale rzeczywiście trójka z przodu była z tą fantastyczną dwucyfrówką. Do tego jeszcze wrócimy, pan synoptyk obiecuje. Powolutku, po cichutku, choć redakcyjni koledzy biorą urlop i zdaje się nie tylko od przyszłego, ale przede wszystkim od następnego tygodnia, kiedy to już prawie zacznie się lipiec i wcale nie lipcowa pogoda, zapowiadają, żeby wszędzie, tylko nie nad polskie morze, bo zazwyczaj sprawdza się ta prawidłowość, gdy wyjeżdżają nad morze w czasie urlopu, pogoda potrafi się skiepścić, a i do tego jeszcze silny wiatr i morze nie za ciepłe. No tak to wychodzi. Pozdrawiamy. To pani Ela i pan Adam, zdaje się, wybierają się do Ustki. Za 9 minut piąta. Zawołasz mnie, to ja powiem mojej żonie, ona pójdzie też. To ja powiem mojej żonie, ona pójdzie też. Gdy przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem moim dzieciom, one pobiegną też. To ja powiem moim dzieciom, one pobiegną też. Kiedy przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem moim drzewom, one pójdą też. To ja powiem moim drzewom, one pójdą też. Powiem moim drzewom, one pójdą też. Kiedy przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem moim ptakom, one pofruną też. To ja powiem moim ptakom, one pofruną też. szczęśliwy dzień. To jest każdy dzień, żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Ten szczęśliwy dzień, to jest każdy dzień, żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. A kiedy ten dzień przyjdzie, kiedy? No, kiedy to pochmurno, to rzeczywiście jeszcze nie doświadczamy tego fantastycznego, najwcześniejszego wschodu słońca. No ale już, już, prawie godzinę temu obudziło się. Sygnał z Pelikana od pana Pawła, który pozdrawia wszystkich drukarzy z nocnych zmian. Oni to mocno, ciężko zasuwają. Pan Jaro z Białowieży też pozdrawia. Pani Iza z Nowego Jorku i pan Sebastian z Fioni. Zimno tam, że 10 stopni plus zachmurzenie duże, słońca na razie brak, ale co tam, weekend z piłkarskimi pozdrowieniami z Danii od pana Sebastiana. Pani Marzena też na nasłuchu, już nie w pracy, a podczas wakacji. Seszele też z nami. No to chyba, żeby się nie denerwować, jeśli chodzi o temperaturę i pogodę, to nie będę zdradzał szczegółów, ile tamże. Na pewno ciutkę więcej niż u nas. Naked, afraid, your mother screams and forces you the day you came. Oh, joy begins. We Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień.